สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าเป็นประจำทุกวันจะมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกทุกวันทุกฝั่งที่มาพบกับทุกฝั่งนั้นเรื่องราวที่จะมานำเสนอก็มีความแตกต่างกันไปอาจจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติบ้างเรื่องของหัวข้อหมวดธรรมะแม่บทตรงจุดไหนบ้างเรื่องที่นำมาพูดคุยปรับใช้ในชีวิตประจำวันบ้างมาพูดคุยกับคุณเตือนใจบ้างหรือบางทีก็มาอ่านพระสูตรเรื่องราวอะไรต่างๆให้ทุกฝั่งฟังบ้างอย่างในทุกวันศุกร์นี้ถ้าไม่เป็นการฟังพระสูตรเรื่องราวก็เป็นการฟังนิทานธรรมบทซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ประกอบมามีในพระไตรปิฎกธรรมฟังเนื้อหาหลักๆนั่นก็คือส่วนที่มาในพระสูตรที่มีพระพุทธเจ้าเล่าบอกสอนไว้ส่วนที่ประกอบเสริมขึ้นมานี่ก็เป็นพวกชาดกบ้างเป็นนิทานธรรมบทบ้างซึ่งเรื่องราวที่มาประกอบนี้ก็จะทำให้ความรู้ของเรามีความกว้างกว้างขึ้นมามีจุดหนึ่งในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านๆมานั้นข้าพเจ้าได้พูดคุยกับคุณเตือนใจในเรื่องประวัติของท่านพระศิวลีที่ท่านนั้นเป็นผู้ที่เลิศด้วยลาภจุดหนึ่งที่ท่านได้ทำบุญเอาไว้นั่นคือความที่ได้ร่วมอยู่ในทานที่เราเรียกว่าอสทิสทานอสทิสทานคือทานชนิดที่แบบไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเปรียบได้เลยด้วยนิสงส์ผลบุญในการที่ร่วมทำทานในครั้งนั้นทำให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่เลิศด้วยลาภนั่นก็เป็นบุญก้อนหนึ่งในหลายๆอย่างที่ท่านทำมาวันนี้จึงอยากจะให้ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอสทิสทานละจุดหนึ่งว่าอสทิสทานนั้นเป็นอย่างไรแล้วในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าโคดมของเรานั้นใครเป็นคนทำมีรายละเอียดเป็นอย่างไรอย่างไรขอเชิญท่านฟังรับฟังนิทานธรรมบทในช่วงที่เราเรียกว่านิทานพรรณนาซึ่งจะเป็นการนำเรื่องราวธรรมบทบ้างชาดกบ้างมาเล่ามาอ่านมาให้ท่านฟังขอเชิญรับฟังเรื่องของอสทิสทานธรรมบทแปลเรื่องอสทิสทานภาคที่6เรื่องที่146พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภอสทิสทานตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านะเวกะทะริยาเทวโลกังวชันติพาลาหะเวนปสังสันติทานังทีโรจะทานังอนุโมทามาโนเตเนวะโสโหติสุขีปรตะแปลว่าพวกคนตรณีจะไปสู่เทวโลกไม่ได้เลยพวกคนผ่านแลย่อมไม่สรรเสริญทานส่วนนักปราชญ์อนุโมทนาทานอยู่ประเหตุนั้นนั่นเองนักปราชญ์นั้นจึงเป็นผู้มีสุขในโลกหน้าตอนพระราชาถวายทานแข่งกับราษฎรความพิสดารในเรื่องนี้มีว่าสมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จจาริกไปแล้วมีภิกษุประมาณ500รูปเป็นบริวารเสด็จเข้าไปในพระเชตวันพระราชาเสด็จไปวิหารทูลนิมนต์พระศาสดาในวันรุ่งขึ้นทรงตระเตรียมอาคันตุกาทานแล้วจึงตรัสเรียกชาวพนครว่าท่านทั้งหลายจงดูทานของเราชาวพนครเห็นทานของพระราชาแล้วในวันรุ่งขึ้นจึงทูลนิมนต์พระศาสดาตระเตรียมทานแล้วทรงข่าวไปกราบทูลแด่พระราชาว่าขอพระราชาผู้เป็นสมมุติเทพ จงทอดพระเนตรทานของพวกข้าพระองค์พระราชาจึงเสด็จไปทอดพระเนตรทานของชาวพระนครเหล่านั้นแล้วมีพระดำริว่าทานอันยิ่งกว่าทานของเราอันชนเหล่านั้นทำแล้วเราจะทำทานอีกจึงรับสั่งให้ตระเตรียมทานแล้วแม้ในวันรุ่งขึ้นแม้ชาวพระนครเห็นทานของพระราชานั้นแล้วในวันรุ่งขึ้นก็จึงตระเตรียมทานอีกด้วยประการฉะนี้ด้วยอาการอย่างนี้พระราชาไม่ทรงอาจเพื่อให้ชาวพระนครแพ้ได้เลยชาวพระนครก็ไม่อาจเพื่อให้พระราชาแพ้ได้ต่อมาในวาระที่6ชาวพระนครเพิ่มขึ้น100 เท่า1,000 เท่าตระเตรียมทานโดยประการที่ใครๆไม่อาจจะพูดได้ว่าวัตถุชื่อนี้ไม่มีในทานของชาวพระนครเหล่านี้พระราชาทอดพระเนตรเห็นทานนั้นแล้วทรงดำริว่าถ้าเราจะไม่อาจเพื่อทำทานให้ยิ่งกว่าทานของชาวพระนครเหล่านั้นแล้วไซประโยชน์อะไรด้วยชีวิตของเราเล่าดังนี้แล้วจึงได้บรรทมดำริถึงอุบายอยู่ตอนพระนางมาริกาทรงจัดแจงทานลำดับนั้นพระนางมาริกาเทวีจึงเข้าไปเฝ้าเท้าเธอแล้วทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเพราะเหตุไรพระองค์จึงเป็นผู้บรรทมอย่างนี้พระราชาพระเทวีวันนี้เธอไม่ทราบหรือผมฉันยังไม่ทราบเลยพระเจ้าข้าท้าวเธอจึงได้ตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่พระนางแล้วพระนางจึงกราบทูลท้าวเธอว่าข้าแต่สมุติเทพพระองค์อย่าคิดเลยพระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินอันชาวพระนครทั้งหลายให้พ่ายแพ้อยู่พระองค์เคยทอดพระเนตรเห็นหรือเคยได้สดับแล้วที่ไหนหม่อมฉันจะจัดแจงทานของพระองค์เองเมื่อพระนางกราบทูลท้าวเธออย่างนี้แล้วเพราะความที่พระนางเป็นผู้ใกล้จะจัดแจงอสถิสถานจึงกราบทูลกับพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงรับสั่งให้เขาทำมนตบสำหรับนั่งภายในวงเวียนเพื่อภิกษุประมาณ500 รูปให้ทำด้วยไม้สาละและไม้ขานางพวกภิกษุที่เหลือจะนั่งภายนอกวงเวียนขอจงรับสั่งให้ทำเสวตรฉัตร500 คันยืนกั้นอยู่เบื้องบนแห่งภิกษุประมาณ500 รูปขอจงรับสั่งให้ทำเรือสำเร็จด้วยทองคำอันมีสีสุกสัก8 ลำหรือ10 ลำเรือเหล่านั้นจะมีณท่ามกลางมณฑปเจ้าหญิงองค์หนึ่งๆจะนั่งบทของหอมอยู่ในระหว่างภิกษุ2 รูป 2 รูปเจ้าหญิงองค์หนึ่งๆจะถือพัดยืนพัดภิกษุ2 รูป 2 รูปนั้นเจ้าหญิงที่เหลือจะนำของหอมที่บดแล้วมาใส่ในเรือทองทั้งหลายบรรดาเจ้าหญิงเหล่านั้นเจ้าหญิงบางพวกจะถือกำดอกอุบลเขียวเคล้าของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองนั้นจะให้ภิกษุรับเอาไออบเพราะเจ้าหญิงไม่มีแก่ชาวพระนครเลยทีเดียวเสวตรฉัตรก็ไม่มีช้างก็ไม่มีชาวพระนครจะพ่ายแพ้ด้วยเหตุเหล่านี้ข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงรับสั่งให้ทำอย่างนี้เถิดพระราชาจึงรับสั่งว่าดีแล้วสาธุพระเทวีเรื่องอันงามเจ้าได้บอกกับเราแล้วพระราชาจึงรับสั่งให้ทำกิจนั้นทั้งสิ้นโดยทำนองที่พระนางกราบทูลแล้วทีเดียวก็แต่ว่าช้างเชือกหนึ่งยังไม่พอแก่ภิกษุรูปหนึ่งดังนั้นพระราชาจึงตรัสกับพระนางมาริกาว่านางผู้เจริญช้างเชือกหนึ่งยังไม่พอแก่ภิกษุอีกรูปเราจะทำอย่างไรพระเทวีช้าง500 เชือกไม่มีหรือพระเจ้าข้าพระราชา มีอยู่พระเทวีแต่ช้างที่เหลือเป็นช้างดุร้ายช้างนั้นพอเห็นภิกษุทั้งหลายเข้าย่อมเป็นสัตว์ดุร้ายเหมือนลมเมรัมพาก็แต่สมุทิเทพหม่อมฉันทราบที่เป็นที่ยืนถือฉัตรของลูกช้างที่ดุร้ายเชือกหนึ่งนั้นเราจะให้ช้างนั้นยืนณที่ไหนก็ให้ยืนที่ใกล้ของพระผู้เป็นเจ้าชื่ออังคุลิมานพระราชาจึงรับสั่งให้ราชบุรุษทำแล้วอย่างนั้นลูกช้างสอดหางเข้าในระหว่างขาได้หลุบหูทั้งสองลงหลับตายืนนิ่งอยู่มหาชนและดูช้างที่ทรงเสวตรชัตเพื่อพระเถระเท่านั้นโดยคิดว่านี้เป็นอาการของช้างดุร้ายชื่อเห็นป่านนี้ท่านพระองคุลิมานเถระย่อมทำได้พระราชาทรงอังคาดคือถวายภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยอาหารอันประณีตแล้วถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดเป็นกัปปิยพันธ์หรืออกัปปิยพันธ์ในโรงทานนี้หม่อมฉันจะถวายสิ่งนั้นทั้งหมดแก่พระองค์ทั้งนั้นตอนทานที่พระนางมัลลิกาจัดชื่อว่าอสถิสถานก็ในทานเหล่านั้นทรัพย์มีประมาณ14โกฏเป็นอันพระราชาทรงบริจาคโดยวันเดียวเท่านั้นก็ของ4อย่างคือเสวตรชัตรบัลลังก์สำหรับนั่งเชิงบาทตั้งสำหรับพระศาสดาแลเป็นของหาค่าไม่ได้ใครๆผู้สามารถเพื่อทำทานเห็นป่านนี้แล้วถวายทานแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้มีแล้วอีกประเหตุนั้นนั่นแลทานนั้นจึงปรากฏชื่อว่าอาสะทิสถานได้ยินว่าอาสะทิสถานนั้นมีแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นสตรีเท่านั้นย่อมจัดแจงทานเพื่อพระศาสดาและภิกษุทั้งปวงก็อมาตย์ของพระราชามีอยู่สองคนชื่อกาละและชุนหะบรรดาอมาตย์สองคนนั้นกาละอมาตย์มีความคิดว่าโอ้ความเสื่อมรอบแห่งราชตระกูลทรัพย์ประมาณ14โกฏถึงความสิ้นไปโดยวันเดียวเท่านั้นภิกษุเหล่านั้นบริโภคทานแล้วจะไปนอนหลับหนอโอ้ราชตระกูลชิบหายแล้วส่วนชุนหะอมาตย์มีความคิดว่าโอ้ทานของพระราชาก็ไกลๆไม่ดำรงในความเป็นพระราชาไม่อาจเพื่อถวายทานเห็นปานนี้ได้พระราชาชื่อว่าไม่ให้ส่วนบุญแก่สัตว์ทั้งปวงย่อมไม่มีก็เราจะอนุโมทนาในทานนี้ก็ในที่สุดภัตกิจแห่งพระศาสดาพระราชาทรงรับบาตรเพื่อต้องการอนุโมทนาพระศาสดาทรงดำริว่าพระราชาถวายมหาทานเหมือนให้ห้วงน้ำใหญ่เป็นไปอยู่มหาชนได้อาจเพื่อยังจิตให้เลื่อมใสหรือไม่หนอได้ทรงทราบบารจิตของอมาตย์เหล่านั้นแล้วทรงทราบว่าถ้าเราจะทำอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของพระราชาไซศีรษะของกัลละอมาตย์จะแตกเป็นเจ็ดเสียงส่วนชุนหะอมาตย์จะตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลได้ทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในกาละอมาตย์จึงตรัสคาถาเพียง4บาทเท่านั้นแก่พระราชาผู้ทรงถวายทานเห็นป่านนี้ประทับยืนอยู่แล้วเสด็จลุกจากอาสนะไปสู่วิหารตอนตรัสสรรเสริญพระอังคุลิมานภิกษุทั้งหลายถามพระอังคุลิมานเถระว่าท่านผู้มีอายุท่านเห็นช้างดุร้ายที่ยืนทรงฉัตรนั้นท่านไม่กลัวหรือพระอังคุลิมานท่านผู้มีอายุผมไม่กลัวเลย ภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอังคุลิมานย่อมพยากรณ์อรหัตผลภิกษุทั้งหลายอังคุลิมานย่อมไม่กลัวเพราะว่าภิกษุทั้งหลายผู้เช่นกับบุตรของเราเสมอด้วยโคอุสัพพะตัวประเสริฐในระหว่างแห่งโคอุสัพพะคือพระขีณาสพทั้งหลายย่อมไม่กลัวดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถาในพราหมณวรรคว่าเรากล่าวบุคคลผู้องอาจผู้ประเสริฐผู้กล้ากล้าผู้แสวงหาคุณนันใหญ่ผู้ชนะโดยวิเศษผู้ไม่หวั่นไหวผู้อาบแล้วผู้ตรัสรู้แล้วนั้นว่าเป็นพราหมณ์แม้พระราชาได้ถึงความโทมนัสคือเสียใจว่าพระศาสดาไม่ทรงทำอนุโมทนาให้สมควรแก่เราผู้ถวายทานแล้วยืนอยู่ในท่ามกลางบริษัทเห็นป่านนี้ตรัสเพียงพระคาถาเท่านั้นเสด็จลุกจากอาสนะไปเราคงจะไม่ทำทานให้สมควรแต่กลับทำทานอันไม่สมควรถวายพระศาสดาเสียแล้วเราจะเป็นอันไม่ถวายกัปปิยพันธ์ถวายแต่อะกัปปิยพันธ์ถ่ายเดียวเสียแล้วเราพึงเป็นผู้พระศาสดาทรงคุณเคืองเสียแล้วการทำอนุโมทนาอันสมควรแก่ทานแก่ผู้ใดผู้หนึ่งนั้นแลจึงควรดังนี้แล้วจึงเสด็จไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานที่ควรจะถวายหม่อมฉันไม่ได้ถวายแล้วหรือหนอหรือหม่อมฉันไม่ได้ถวายกัปปิยพันธ์อันสมควรแก่ทานถวายแต่อักกัปปิยพันธ์เท่านั้นพระศาสดานี้เป็นเรื่องอะไรหรือมหาปพิธพระราชาก็พระองค์ไม่ทรงทำอนุโมทนาที่สมควรแก่ทานของหม่อมฉันมหาปพิธพระองค์ถวายทานอันสมควรแล้วทีเดียวก็ทานนั้นชื่อว่าอสะทิสทานใครๆอาจเพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นธรรมดาทานเห็นป่านนี้เป็นของยากที่บุคคลจะถวายอีกก็เมื่อเป็นเช่นนั้นพระเหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงทำอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของหม่อมฉันพระเจ้าข้าเพราะบริษัทไม่บริสุทธิ์มหาปพิธโทษอะไรหนอของบริษัทพระเจ้าข้าตอนพระราชาทรงเนรเทศอมหมาชั่วลำดับนั้นพระศาสดาตรัสบอกบาราจิตของอมหมาทั้งสองคนแล้วตรัสบอกความที่อนุโมทนาเป็นอันพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์ในกาลอมหมาจึงไม่ได้ทรงทำการอนุโมทนาแก่เท้าเธอพระราชาจึงได้ไปถามกาละอมาตย์ว่ากาละได้ยินว่าท่านคิดอย่างนั้นจริงหรือเมื่อเขาทูลว่าจริงพระราชาจึงตรัสว่าก็เมื่อเราพร้อมด้วยบุตรภริยาของเรามิได้ถือเอาของมีอยู่ของท่านให้ของมีอยู่ของตนเบียดเบียนอะไรท่านสิ่งใดที่ท่านให้แก่เราแล้วสิ่งนั้นจงเป็นอันให้เลยทีเดียวแต่ท่านจงออกไปจากแว่นแคว้นของเราดังนี้แล้วจึงทรงเนรเทศกาละอมาตย์นั้นออกจากแว่นแคว้นแล้วรับสั่งให้เรียกชุนอมาตย์มาตรัสถามว่าได้ยินว่าท่านคิดอย่างนี้จริงหรือชุนฮะเมื่อเขาทูลว่าจริงจึงตรัสกับอมาตย์ชุนฮะว่าดีละสาธุลุงเราเริ่มใสขอบใจท่านจงรับราชสมบัติของเราแล้วให้ทานสิ้น7วันโดยทํานองที่เราให้แล้วนั่นแหละได้ส่งมอบราชสมบัติแก่เขาสิ้น7วันแล้วจึงได้กราบทูลกับพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทอดพระเนตร การทำของคนพาลเขาให้ความลบหลู่ในทานที่หม่อมฉันถวายแล้วอย่างนี้ตอนคนรณีไปเทวโลกไม่ได้พระศาสดาจึงตรัสว่าอย่างนั้นมหาปพิธขึ้นชื่อว่าพวกคนพาลไม่ยินดีทานของผู้อื่นเป็นผู้มีทุคติเป็นที่ไปแล้วในเบื้องหน้าส่วนพวกนักปราชญ์อนุโมทนาทานแม้ของชนเหล่าอื่นจึงเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปณเบื้องหน้าโดยแท้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าพวกคนตรณีจะไปสู่เทวโลกไม่ได้เลยพวกคนผ่านแลย่อมไม่สรรเสริญทานส่วนนักปราชญ์อนุโมทนาทานอยู่ประเหตุนั้นนั่นเองนักปราชญ์นั้นจึงเป็นผู้มีสุขในโลกหน้าบาลีว่านะเบกะทะริยาเทวะโลกังวชันติพาเลหะเวนัปปะสังสันติทานังทีโรจะทานังอนุโมทมาโนเตเนวะโสโหติสุขีปารัตถะก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ากัทธริยาแปลว่าผู้คนตรณีคือผู้มีความตรณีเหนียวแน่นผู้ไม่รู้จักประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้าเรียกว่าผู้คนพาลคือพาลาบัณฑิตชื่อว่าธีรชนคือธีโรคำว่าสุขีปารัตถะแปลว่าเป็นผู้มีสุขในโลกหน้าหมายความว่าธีรชนนั้นเมื่อเสวยทิพยสมบัติชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าพระบุญอันสำเร็จแต่การอนุโมทนานั้นนั่นเองในเวลาจบเทศนาชุนอมาตตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้มาประชุมกันแล้วชุนอมาตครั้นเป็นพระโสดาบันแล้วได้ถวายทานโดยทํานองที่พระราชาถวายแล้วสิ้น7วันเหมือนกันดังนี้แหละเรื่องอาสาธิสทานจบคิดดูนะท่านฟังนี่เรื่องการถวายทานนะตอนท้ายเห็นไหมอมาตคนหนึ่งก็โอ้ยตำหนิตีเตียนเงินก็ไม่ใช่ของตัวเองเรื่องอะไรก็ไม่ใช่ของตัวเองตำหนิตีเตียนผลไม่ดีก็เกิดขึ้นอีกคนหนึ่งอนุโมทนาชื่นชมยินดีด้วยผลดีก็เกิดขึ้นเรื่องความดีแม้เล็กน้อยทุกฝั่งให้เราทำอันนี้คือเป็นเรื่องในรายละเอียดที่โดยพิสดารละของเรื่องอาสาธิสทานที่มาประกอบกันในเรื่องของท่านพระศิวลีที่ในสมัยก่อนๆเกิดในภพก่อนชาติก่อนได้เคยร่วมอยู่ในมหาทานในครั้งนั้นส่วนในครั้งที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าโคดมครนั้นก็ได้ทำโดยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลในจุดหนึ่งที่ต้องการให้ฟังเพิ่มเติมในวันนี้ก็คือเรื่องราวที่ข้าพระเจ้าปรารภพูดไปเมื่อช่วงต้นของสัปดาห์ในช่วงที่เรียกว่าสมการชีวิตที่ได้บอกไว้อยู่จุดหนึ่งว่าโอ้สร้างวัดนี่บางทีมันไม่ได้ง่ายบางทีมันยากไปวัดนี่บางทีก็มีปัญหาในความที่มีปัญหาตัวอย่างที่ได้ยกขึ้นนั้นก็คือเรื่องของพระสุธรรมเถระซึ่งท่านนั้นตอนสุดท้ายท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ละแต่ว่าก่อนที่ฌานบรรลุนั้นก็ได้มีปัญหาในการสร้างวัดต่างๆในกรณีที่จะเล่าให้ฟังนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของท่านจิตตกรบดีว่าท่านจิตตกรบดีสร้างวัดขึ้นเอาให้ท่านพระสุธรรมเถระมาเป็นคนดูแลเชิญนิมนต์พระมหาสาวกมีท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลนะมาถึงแล้วก็มีปัญหากันในวัดจนกระทั่งว่าได้ต้องแก้ไขเรื่องราวตรงนี้คือเรื่องของท่านพระสุธรรมเถระเมื่อเราฟังเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทนี้แล้วฟังก็ให้เป็นข้อมูลฟังประกอบกับเรื่องราวอื่นๆที่ข้าพเจ้านำมาให้ฟังกันอยู่ในตลอดทั้งสัปดาห์เมื่อฟังเรื่องราวนี้ก็ขอลารายการกันไปเลยก็เชิญฟังเรื่องของท่านพระสุธรรมเถระ ธรรมบทแปล เรื่องพระสุธรรมเถระภาคที่3เรื่องที่58พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระสุธรรมเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอะสันตังภาวะมิจฉยะปุเรขารัญจะภิกขุสุอาวาเสสุจะอิสริยังปูชาปรักกุเลสุจะมะเนวะกะตะมัญยันตุคิหีปัพพชิตาอุโภมะเมวะอติวะสาหัสุกิจจาจิตเจสุกิจมิจิอิติภาลัสสะสังกโปอิตสามโนจะวัตตัดแปลว่าภิกษุผู้พาลพึงปรารถนาความยกย่องอันไม่มีอยู่ความแวดล้อมในภิกษุทั้งหลายความเป็นใหญ่ในอาวาสและการบูชาในตระกูลแห่งชนอื่นความดำริย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้พาลว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งสองจงสำคัญกรรมอันเขาทำเสร็จแล้วเพราะอาศัยเราผู้เดียวจงเป็นไปในอำนาจของเราเท่านั้นในกิจน้อยใหญ่กิจไรไรริษยาและมานะย่อมเจริญแก่เธอผู้นั้นตอนจิตตะกระบดีถวายสวนเป็นสังฆารามก็เทศนาตั้งขึ้นแล้วในมัชฌิกาสันทนครจบแล้วในกรุงสาวัตถีความพิสดารว่าจิตตะกระบดีในมัชฌิกาสันทนครเห็นพระมหานามเถระซึ่งจัดอยู่ในพวกภิกษุปัญจวัคคีย์เที่ยวบิณฑบาตอยู่เลื่อมใสในอริยบทของพระเถระแล้วจึงรับบาตรนิมนต์ให้เข้าไปสู่เรือนให้ฉันแล้วในการเสร็จภัตตกิจสดับธรรมกถาบรรลุโสดาปัตติผลแล้วเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวใคร่เพื่อจะทำอุทยานของตนอันชื่อว่าอัมพาตกะวันให้เป็นสังฆารามจึงหลั่งน้ำลงไปในมือของพระเถระมอบถวายแล้วในขณะนั้นมหาปัตตปีก็หวั่นไหวจนถึงน้ำเป็นที่สุดด้วยบอกเหตุว่าพระพุทธศาสนาตั้งมั่นแล้วมหาเศรษฐีให้สร้างวิหารใหญ่ในอุทยานได้เปิดไว้แล้วเพื่อพวกภิกษุผู้มาจากที่ทั้งปวงแล้วพระสุธรรมเถระได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในมัชฌิกาสันตอนคฤหบดีบรรลุอนาคามิผลโดยสมัยอื่นอีกพระอัครสาวกทั้งสองสดับคาถาพันธนาคุณของจิตตะกระบดีแล้วใครจะทำความสงเคราะห์แก่กระบดีนั้นจึงได้ไปสู่มัชฌิกาสันทนครจิตตะกระบดีทราบการมาของพระอัครสาวกทั้งสองนั้นจึงไปต้อนรับสิ้นทางประมาณกึ่งโยชน์พาพระอัครสาวกทั้งสองนั้นมาแล้วนิมนต์ให้เข้าไปสู่วิหารของตนทำอาคันตุกะวัดแล้วอ้อนวอนพระธรรมเสนาบดีว่าท่านผู้เจริญกระผมปรารถนาฟังธรรมกถาสักหน่อยครั้นนั้นพระเถระกล่าวกับเขาว่าบาสกอารมภาพทั้งหลายเหน็ดเหนื่อยแล้วโดยทางไกลอันหนึ่งท่านจงฟังเพียงนิดหน่อยเถิดดังนี้แล้วพระเถระก็กล่าวธรรมกถาแก่เขาขณะบดีนั้นฟังธรรมกถาของพระเถระอยู่แลบรรลุอนาคามิผลแล้วก็ไหว้พระอัครสาวกทั้งสองแล้วนิมนต์ว่าท่านผู้เจริญพรุ่งนี้ขอท่านทั้งสองกับภิกษุพันรูปรับภิกษาที่เรือนของกระผมดังนี้แล้วก็นิมนต์พระสุธรรมเถระ จ้าอาวาสภายหลังว่าท่านขอรับพรุ่งนี้แม้ท่านก็พึงมากับพระเถระทั้งหลายตอนพระสุธรรมเถระดาคฤหบดีพระสุธรรมเถระนั้นโกรธว่าอุบาสกนี้นิมนต์เราภายหลังจึงห้ามเสียแม้คฤหบดีอ้อนบอนอยู่บ่อยๆก็ห้ามแล้วนั่นแหละอุบาสกจิตตคฤหบดีจึงกล่าวว่าท่านจะปรากฏก็รับแล้วเขาก็หลีกไปอุบาสกนั้นในวันรุ่งขึ้นจัดแจงทานใหญ่ไว้ในที่อยู่ของตนในเวลาใกล้รุ่งแลแม้พระสุธรรมเถระคิดว่าคฤหบดีจัดแจงสักการะเช่นไรหนอแลเพื่อพระอัครสาวกทั้งสองพรุ่งนี้เราจะไปดูพระสุธรรมเถระก็ได้ถือบาตรและจีวรไปสู่เรือนของคฤหบดีนั้นแต่เช้าตรู่พระสุธรรมเถระนั้นแม้อันคฤหบดีกล่าวว่านิมนต์นั่งเถิดครับเธอก็กล่าวว่าเราไม่นั่งเราจะเที่ยวบิณฑบาตพระสุธรรมเถระก็ตรวจดูสักการะอันคฤหบดีเตรียมไว้เพื่อพระอัครสาวกทั้งสองใครจะเสียสีคฤหบดีโดยชาติจึงกล่าวว่าคฤหบดีสักการะของท่านล้นเหลือก็แต่ในสักการะนี้ไม่มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคฤหบดีอะไรหรือครับพระเถระตอบว่าขนมแดกงาคฤหบดีพระเถระนั้นถูกคฤหบดีผู้นั้นรุกรานด้วยวาจาอุปมาด้วยกาเธอจึงโกรธแล้วกล่าวว่าคฤหบดีนั่นอาวาสของท่านเราจะหลีกไปละแม้อันคฤหบดีห้ามถึงสามครั้งพระสุธรรมเถระก็หลีกไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลคำที่จิตตคฤหบดีและตนกล่าวแล้วตอนพระสุธรรมเถระถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียธรรมพระศาสดาตรัสว่าอุบาสกเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใสอันเธอด่าด้วยคำเลวดังนี้แล้วทรงปรับโทษแก่พระสุธรรมเถระนั้นนั่นแหละแล้วรับสั่งให้สงฆ์ลงปฏิสารณียธรรมคือกรรมอันให้ระลึกถึงความผิดแล้วไปขอโทษคฤหัสถ์จึงส่งไปว่าเธอจงไปให้จิตตคฤหบดีอดโทษเสียพระเถระจึงไปในที่นั้นแล้วแม้กล่าวว่าคฤหบดีนั่นโทษของอาตมาเท่านั้นท่านจงอดโทษแก่อาตมาภาพเถิดพระเถระถูกคฤหบดีนั้นห้ามด้วยคำว่าผมไม่อดโทษพระเถระนั้นก็เป็นผู้เก้อไม่อาจให้คฤหบดีนั้นอดโทษได้จึงกลับมาสู่สำนักพระศาสดาอีกครั้งพระศาสดาแม้ทรงทราบว่าอุบาสกจะไม่อดโทษแก่พระสุธรรมนั้นจึงทรงดำริว่าภิกษุนี้กระด้างพระมานะจงไปสู่ทางสามโยชน์แล้วกลับมาจึงไม่ทรงบอกอุบายให้อดโทษเลยทรงส่งไปแล้วตอนสมณะไม่ควรทำมานะและริษยาครั้นในการที่พระสุธรรมเถระนั้นกลับมาพระศาสดาประทานภิกษุผู้อนุทูตแก่เธอผู้นำมานะออกแล้วตรัสว่าเธอจงไปเถิดไปกับภิกษุนี้จงให้อุบาสกอดโทษดังนี้แล้วก็ได้ตรัสต่อไปว่าธรรมดาสมณะไม่ควรทำมานะหรือริษยาว่าวิหารของเราที่อยู่ของเราอุบาสกของเราอุบาสิกาของเราเพราะเมื่อสมณะทำอย่างนั้นเรากิเลสมีริษยาและมานะเป็นต้นย่อมเจริญเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิจึงตรัส พระคถาเหล่านี้ว่าภิกษุผู้พาลพึงปรารถนาความยกย่องอันไม่มีอยู่ปรารถนาความแวดล้อมในภิกษุทั้งหลายปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสและการบูชาในตระกูลแห่งชนเหล่าอื่นความดำริย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้พาลนั้นว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งสองจงสำคัญกรรมอันเราทำสำเร็จแล้วเพราะอาศัยเราผู้เดียวจงเป็นไปในอำนาจของเราเท่านั้นกิจไรๆไม่ว่าน้อยหรือใหญ่ดังนี้แล้วริษยาและมานะย่อมเจริญแก่เธอบาลีว่าอสันตังภาวะมิเฉยะปุเรขารัญจะภิกขุสุอาวาเสสุจะอิสริยังปูชาปรักกุเลสุจะมะเนวะกะตะมัญยันตุคิหีปัพพะชิตาอุโภมะเมวะอติวะสาอัสุกิจจากิจเจสุกิจมิจิอิติภาลสะสังกโปอิสามโนจะวัตตัดดังนี้ก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอะสันตังแปลว่าอันไม่มีอยู่หมายความว่าภิกษุผู้พาลพึงปรารถนาความสรรเสริญอันไม่มีอยู่คือภิกษุผู้พาลไม่มีศรัทธาเป็นผู้ทุศีลสดับฟังน้อยไม่สงัดเกียจคร้านมีสติไม่ตั้งมั่นมีจิตไม่มั่นคงมีปัญญาสามไม่ใช่ขีณาสพย่อมปรารถนาความยกย่องอันไม่มีอยู่นี้ว่าจะไหนหนอชนทั้งหลายพึงรู้จากเราว่าภิกษุนี้มีศรัทธามีศีลเป็นผู้หูสูดเป็นผู้สงัดปรารภความเพียรมีสติตั้งมั่นมีจิตมั่นคงมีปัญญาและเป็นพระขีณาสพดังนี้โดยนัยยะที่ตรัสไว้ในปาปิชตานิเทศว่าภิกษุเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเลยย่อมปรารถนาว่าชนเหล่าอื่นจงรู้ว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาเป็นต้นส่วนคำว่าปุเรขารังแปลว่าแวดล้อมคือซึ่งบริวารอธิบายว่าภิกษุผู้พาลตั้งอยู่ในความประพฤติด้วยอำนาจความอยากอย่างนี้ว่าเสนหนอภิกษุในวิหารทั้งสิ้นพึงแวดล้อมเราผู้ถามปัญหาอยู่ชื่อว่าย่อมปรารถนาความแวดล้อมในภิกษุทั้งหลายคำว่าอาวาเสสุแปลว่าในอาวาสได้แก่ในอาวาสอันเป็นของสงฆ์อธิบายว่าภิกษุผู้พาลจะเสนาสนะประณีตในท่ามกลางวิหารเพื่อภิกษุทั้งหลายมีภิกษุที่เป็นเพื่อนเห็นและเพื่อนคบเป็นต้นของตัวด้วยบอกว่าพวกท่านจงอยู่ในเสนาสนะนี้ส่วนตนเกียรติกันเสนาสนะที่ดีจัดเสนาสนะอันสามและเสนาสนะอันอมนุษย์หวงแหนแล้วซึ่งตั้งอยู่สุดท้ายเพื่อภิกษุอคันตุกะที่เหลือทั้งหลายด้วยบอกว่าพวกท่านจงอยู่ในเสนาสนะนี้ชื่อว่าย่อมปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสคำว่าปูชาปรกุเลสุจะแปลว่าการบูชาในตระกูลแห่งชนอื่นหมายความว่าภิกษุผู้พาลย่อมไม่ปรารถนาการบูชาด้วยปัจจัยสี่ในสกุลของมารดาและบิดาเลยและของพวกญาติก็ไม่ปรารถนาแต่ย่อมปรารถนาในสกุลของชนเหล่าอื่นเท่านั้นอย่างนี้ว่าเสนอหนอชนเหล่านี้พึงถวายแก่เราคนเดียวไม่พึงถวายแก่ภิกษุเหล่าอื่นก็ข้อที่ว่ามะเมวะกาตะมัญยันตุแปลว่า จงสำคัญกรรมอันเขาทำเสร็จแล้วเพราะอาศัยเราผู้เดียวหมายความว่าก็ความดำริย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ผ่านนั้นว่าพวกคฤหัสถ์และบรรพชิตแม้ทั้งสองจงสำคัญกิจอันตนทำแล้วคือที่สำเร็จแล้วพระอาศัยเราเท่านั้นด้วยความประสงค์อย่างนี้ว่านวกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาทำแล้วในวิหารโดยการกระทำนวกรรมมีโรงอุโบสถเป็นต้นนวกรรมนั้นทั้งหมดอันพระเถระของพวกเราทำแล้วดังนี้ข้อที่ว่ามะเมวะอติวะสาอสุแปลว่าจงเป็นไปในอำนาจของเราเท่านั้นหมายความว่าความดำริย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ผ่านนั้นว่าเกลือดและบรรพชิตแม้ทั้งหมดจงเป็นไปในอำนาจของเราแต่ผู้เดียวคือพาหนะและเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายเป็นต้นว่าเกวียนโคพระขวานหรือโดยที่สุดกิจทั้งหลายเป็นต้นว่าอุ่นแม้เพียงข้าวยากูแล้วดื่มอันกระหัตและบรรพชิตจะพึงได้ก็ตามเถิดแต่บรรดากิจน้อยและกิจใหญ่คือบรรดากรณียกิจทั้งน้อยทั้งใหญ่เห็นบาท นี้กระหัตและบรรพชิตทั้งหลายจงเป็นไปในอำนาจของเราเท่านั้นในกิจไรๆคือแม้ในกิจอย่างหนึ่งอธิบายว่าจงถามเราเท่านั้นแล้วจึงกระทำคำว่าอิติภาลัสสะแปลว่าแก่ภิกษุผู้ผ่านหมายความว่าความอยากนั้นและความดำริเห็นป่านนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ผ่านคนใดวิปัสสนามรรคและผลย่อมไม่เจริญทีเดียวแก่ภิกษุผู้ผ่านนั้นแต่ตัณหาซึ่งบังเกิดขึ้นในทวารทั้ง6และมานะ9อย่างย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ผ่านนั้นอย่างเดียวเหมือนน้ำเจริญแก่ทะเลในเวลาพระจันทร์ขึ้นฉะนั้นในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละตอนพระสุธรรมเถระบรรลุพระอรหันต์แม้พระสุธรรมเถระฟังพระโอวาทนี้แล้วถวายบังคมพระศาสดาลุกขึ้นจากอาสนะกระทำประทักษิณแล้วไปกับภิกษุผู้เป็นอนุทูตนั้นกระทำคืนอาบัติในคลองจักษุของอุบาสกยังอุบาสกให้อดโทษแล้วพระสุธรรมเถระนั้นอันอุบาสกขอให้อดโทษด้วยคำว่ากระผมอดโทษครับถ้าโทษของกระผมมีขอท่านอดโทษแก่กระผมด้วยดังนี้แล้วพระเถระตั้งอยู่ในพระโอวาทที่พระศาสดาประทานแล้วโดย2ถึง3วันเท่านั้นก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาแล้วตอนจิตตกระบดีไปเฝ้าพระศาสดาฝ่ายอุบาสกคิดว่าเรายังไม่ได้เฝ้าพระศาสดาเลยเมื่อบรรลุโสดาปัตติผลแล้วยังไม่ได้เฝ้าพระศาสดาเหมือนกันเมื่อดำรงอยู่ในอนาคามิผลเราควรเฝ้าพระศาสดาโดยแท้กระบดีนั้นก็ให้คนเทียมเกวียน500เล่มเต็มด้วยวัตถุมีงาข้าวสารเนยใสน้ำอ้อยและผ้านุ่งห่มเป็นต้นแล้วให้บอกแก่หมู่ภิกษุว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเหล่าใดประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นจงไปจะไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตเป็นต้นดังนี้แล้วก็ให้แจ้งทั้งแก่หมู่ภิกษุณีทั้งแก่พวกอุบาสกทั้งแก่พวกอุบาสิกาภิกษุประมาณ500รูปภิกษุณีประมาณ500รูป